पराकृतनवद्बन्धु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुलभ करी पावा, कलियुग का समय जिसमें भी घोर समय पापों की बड़ी भारी वृद्धि हो रही है, ऐसे समय में सत्संग करने का अपने को जो अवसर मिला है बहुत विशेष भगवान की कृपा है। भगवान की अधिक कृपा होने से ही हम भगवान की चर्चा कर सकते हैं। सन्मुख हो जियो मुझ जब ही जन्म कोटि अविनाश तब ही कौन जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तब हम सन्मुख के सन्मुख होते हैं और सन्मुख होते ही क्रोध हो विनाश हो जाते हैं दोनों का। तो भगवान की तरफ चलने का हमें जो अवसर मिला है ये भगवान की बहुत कृपा है, विशेष कृपा है। सज्जनों भगवान के सन्मुख हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, हृदय से पुकारो और पुकार कर यही मांगो बस आपके सिवाय किसी जगह हमारा मन न जाए। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम सातर तुलसीदास। जैसे प्रप्रिया बदल की बूंद को छोड़कर गंगा जल को भी पसंद नहीं करता, ऐसे हमारा मन आपके चरण कमलों को छोड़कर ये भ्रमण कहीं और जगह भ्रमण नहीं करे। ये भगवान से मांगो और ये अपने चेष्टा रखो। सच्चे हृदय से जो भगवान की तरफ लगता है उसके साथ भगवान की कृपा रहती है। संत महात्मा जितने हुए रहे आगे उनकी सबकी कृपा सबकी सम्मति रहती है। संसार मात्र जो कोई सज्जन और दुष्ट हो उनका सहयोग रहता है। चीज वस्तु जितनी है वो भी हर्षित होती है। संपूर्ण संसार में एक उत्साह होता है जब जीव परमात्मा की तरफ मुख करते चलता है। सबको शांति मिलती है, सब प्रसन्न होते हैं, सब सहायता करते हैं, मात्र जीव सहायता करते हैं, मात्र जीव रक्षा करते हैं, सांप बिच्छू आदि भी अपनी कार्रवाई छोड़ देते हैं, सबका सहयोग मिलता है। सज्जनों ये एक विलक्षण बात है, इस बात पे अपना समय सब भगवान में। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न सुनो निर्वाह, धन नहीं चाहिए, धर्म का भी अनुष्ठान नहीं, कामना पूरी करना ही मत है, और तो क्या गति न सुनो निर्वाण निर्वाण वृक्ष मोक्ष मोक्ष भी हमारे को न चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, जन्म जन्म में हे नाथ आपकी संग में प्रीति हो जाए। सब कर मद फल खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ जी से कहते हैं कालभूषण जी, सबका फल हरि भक्ति भगवान है, करिए राम पद पंकज नेहा। सब जितने उपाय है, अच्छे धर्म है, पुण्य है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, जितने अच्छे है, सबका फल भगवान के चरणों में प्रीति है। चंद्र संसार है, इसके पदार्थ है, मोह है, परंतु अंत में दूर स्वर्ग और स्वर्ग पर अंत दुखदायी। अच्छे अच्छे भोग, अच्छा सुख मिलेगा, अंत में फल दुख निकलेगा। इस बार से सच्चे हृदय से सज्जनों भगवान में लग जाओ, अवसर बड़ा बढ़िया मिला है। कलयुग का अवसर खराब कहते हैं, पापों के प्रचार का अवसर खराब कहते हैं, परंतु खराब किसके लिए है? जो भगवान में नहीं लगते उनके लिए, और भगवान के तरफ हो जाए उनके लिए बढ़िया बढ़िया है। कल युग सम युग आन नहीं, ऐसा दूसरा कोई युग नहीं है। जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिना प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए। ये कलयुग का मौका, ये मानव शरीर और गीता रामायण जैसे ग्रंथ और सत्संग, सत्चर्चा, सद्भाव, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा होगी। ये समय खोना नहीं चाहिए, और इधर उधर बातों में समय बर्बाद नहीं कर रहे। सच्चे जैसे हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आपकी तरफ मेरा मन लगे, आपको छोड़े रहो कहीं जाएगा, केवल आपके चरणों में मन लगे, चित लगे। आप भगवान से मांगो, मांगने की बात ये की है, ये भक्ति भगवान की ये मांगनी है। काकभूषण जी ने कहा, भगवान ने बहुत सी बातें मेरे को देने की कही, सब दी, परंतु भक्ति प्रभु देने ने कही, भक्ति देने की बात नहीं की। तुम्हारा आपकी सब ठीक है, मेरे को तो भक्ति से केवल चरणों की भक्ति, और भगवान खुश हो गए। तुम बड़े चतुर हो, होशियार हो, समझदार, काहे न मांगे अशबरदाना, ऐसा भाई क्यों नहीं मांगते? तो भगवान बड़ी सराहना करते हैं, ऊंची से ऊंची चीज मांगते हैं ना, उन पर राजी होते हैं। संसार के आदमी तो छोटी चीज मांगने राजी होते, ज्यादा चीज मांगने से राजी नहीं होते, और भगवान का ये कायदा है कि ऊंची से ऊंची चीज मांगे, भगवान बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते। तुम भगवान के अपने है ना, सुखदम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के परम सुख है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु भोगना, गुरु पितु मातु बंधु, भगवान के समान कोई नहीं। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ, आप भूलू नहीं, यही मांगो। भगवान की कृपा होती तो सत्संग होता है, भगवान की कृपा हो गई बड़े भाग्य पाए सत्संग, बिना प्रयास भव भंगा, संसार का दुख सब नष्ट हो जाता है बिना प्रयास। सत्संग करने से दुख मिल जाते हैं, गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरुस्तथा, जैसे गंगा जी में स्नान करके पाप नष्ट हो जाते हैं, दीनता गरीबी दरिद्रता कल्पवृक्ष नहीं जाने से शांत हो जाए, सब मिल जाते, और चंद्रमा के सामने जाने ताप शांत हो जाए। पापम तापम च दैन्यं च हरे साधु समागम, सत्संग में पाप भी नष्ट होते हैं, ताप भी नष्ट होता है, और दरिद्रा भीतर से खाता उठ जाता है। कल्प तरु धन देता है, धन से दरिद्रता नहीं मिटती, दरिद्रता मिटती है भीतर से धन की इच्छा मिटने से। को वा दरिद्रो ये विशाल तृष्णा, जिसके विशाल तृष्णा है महान दरिद्री है। संतोष तुल्यम निधि रस्ती नामे, संतोष के समान कोई खजाना नहीं है, तो ये खजाना सत्संग से मिलता है। सारा संतोष बंदाती जो मिल जाए, जैसी स्थिति प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट है। पैसे से दरिद्री संतुष्ट नहीं है, गृह सड़क संतुष्ट नहीं होता, और मिले इच्छा होती, घाटा रहता, कमी रहती, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और मिले और मिले। ये दो बात लखपति करोड़पति अरबपति खरबपति सबके भगवान के प्रेमी ये नहीं रहता, जाहिर चाहिए कबू कुछ तुमसे सहज सरे बसो निरंतर दास सो रावर निज गए जाहिर चाहिए कबू कभी किसी समय में भी किसी हालत में भी रोटी कपड़ा पानी भी न मिले ऐसी नहीं कब कभी और कछु नहीं चाहिए जाहिर चाहिए कब हूँ कछु सहज शरीर भगवान स्वाभाविक प्यारे नहीं किसी स्वार्थ को लेकर नहीं किसी मतलब को लेकर नहीं मोक्ष को लेकर नहीं अनुकूलता को लेकर नहीं सहज शरीर स्वाभाविक बालक जैसे माँ माँ करता है तो वो नहीं भाई माँ धन देगी कपड़ा देगी कुछ देगी निहाल कर देगी उसके भी दूध का लोभ होता है परंतु भगत के लोभ नहीं होता कुछ जा ही न चाहिए कब हो कुछ अरे तुम सर सहज सर भगवान में स्वाभाविक सजनों भगवान से मांगो तो यही स्वाभाविक आप मीठे लगो आप अच्छे लगो भगवान और कुछ नहीं चाहिए भगवान मीठे लगे फिर और क्या चाहिए बताओ उससे बढ़कर और है क्या भगवान के चरणों में प्रीति होने में जो आनंद है वो आनंद है और कहीं नहीं ज्ञान व आनंद भी फीका हो जाता है भगवान की प्रेम लगा तो भगवान ही दे लगे ये मांगो सब कर मांगे एक फल राम शुभ काम करो दया क्षमा उदारता आदि गुण और सेवा सुंदर आदि बड़ी बड़ी आचरण अच्छे अच्छे सबका फल भगवान के चरणों में प्रीति है भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए फिर कोई जरूरत नहीं किसी बात की जरूरत नहीं फिर कोई आवश्यकता नहीं इस बात से सज्जनों सच्चे से लग जाओ अभी भक्ति सस्ती मिलती है जिसके ग्राहक थोड़े होते हैं वो वस्तु सस्ती हो जाती है आज भगवान को लोग चाहते नहीं है बहुत कम है जो भगवान के चलते हैं तो भगवान बड़े सस्ते हैं मौका है बड़ा बढ़िया समय चूक पूरी का बचता नहीं ऐसा मौका चूक जाए फिर क्या होगा भाई सच्चे जैसे भगवान लग जाओ तुझे काम आजकल बहुत गलतियां हो रही है बहुत गड़बड़िया हो रही है बहुत पाप हो रहे हैं बहुत अनाचार हो रहे हैं बहुत अत्याचार होते अच्छे अच्छे नाम से भी बुरी बुरी बातें होती दंग पाखंड दिखावतीपन बहुत भयंकर हो रहा इस वास्ते सच्चे देश भगवान हे नाथ हे मेरे प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो जाए और कोई अर्थ धर्म न काम पद निर्वाण निर्वाण में उन्हें जन्म जन्म बार बार जन्म होगा कि जन्म जन्म रति राम पद प्रेम आपके चरणों हो जाए दिव्य भूवाप मास्तु वासु नरकांत नरके वा नरकांत अप्रकाम स्वर्ग में निवास हो पृथ्वी में निवास हो बड़े लोगों में निवास हो कहीं हो नरकों में भी निवास हो ऐसे नहीं कहते कि आप अच्छी जगह निवास दो मंद जगह मत दो नरकों में जो बेशम नरकों में मेरी तो एक ही प्रार्थना है अवधीर दशादार बिंदु चरणों थे मरने चिंतया भी चाहे जगह हो चाहे जिसकी परिस्थिति मृत्यु आ जाए मृत्यु से बढ़कर कोई दंड नहीं है मृत्यु से बढ़कर कोई दुख नहीं है मरने भी मरण अवस्था में भी आपके चरणों का ही चिंतन रे चित्त चिंतय चिरम चरणों मुरारी रे चित्त चिंतय चिरम चरणों मुरारी रे चित्त चिंतय चिरम चरणों मुरारी पारंगमेश्यसि यतो भवसागरस्य मित्रम कलत्र मित्रे नहीं ते साया सर्वम विलोक सके कृष्ण का भाव। अपने चित्त को अपने मन को उपदेश देते हुए संत कहते हैं, हे चित्त चिंतय चिरम चरणों, भगवान के चरणों को याद कर उस चरण को मारे। शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम यशस्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनस्तेन लग्नम हरे रंगरिपद्मे ततः क्रम ततः क्रम ततः क्रम ततः क्रम। शरीर बड़ा सुंदर है, स्त्री पुत्र भी बड़े अच्छे हैं, यश बड़ा भारी है, धनम मेरुतुल्य सुमेरु समान धन है, पर भगवान में मन लगे ही नहीं लगा तो कुछ। कितना ही धन हो, कितना ही मान हो, कितनी प्रसिद्धि हो, कितनी वाह वाह हो, सिद्ध हो कुछ नहीं, अंत में कुछ नहीं, अंत में कुछ नहीं। मनुष्य न लग्न हरे रंग पत्नी, भगवान के चरण कमला में अगर मन नहीं लगा ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों तो क्या होगा, तो क्या होगा। और भगवान ने मन लग दिया तो कैसी अवस्था हो, कैसा ही देश हो, कैसा ही समय हो, कैसा ही स्थान हो, कैसी परिस्थिति हो, दुखदायी से दुखदायी, भगवान याद है, ये सबसे बढ़िया बात है। तो एक सब कर मांगे की एक बात है, और कुछ नहीं याद है ना। सजनों भाइयों बहनों, एक भगवान को याद, प्रभु से प्रार्थना ये करो, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, बस कहीं रखो, कैसी यातना हो, कैसी घोर घोर घोर यातना हो, भगवान अच्छे रहेंगे। सज्जनों मनुष्य शरीर का ये असली फल है, मानव शरीर प्राप्त करके मान बढ़ाई यश प्रतिष्ठा वाह वाह सुखी प्रसिद्धि बदल गवा लिया, बड़ा भारी घाटा हो गया, बहुत भारी नुकसान हो गया। क्या अवसर मिल रहा है, क्या क्या हो रहा है, इस अवसर में क्या करना चाहिए थे, क्या चल रहा है, ये असली पता लगेगा कि तब रोना पड़ेगा। ऐसे दागी हो जाओ, वाह वाह हो जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, प्रशंसा हो जाए, अखबारों में बड़े बड़े नाम निकल जाए, अंत में कुछ का फायदा बताओ। शरीर बड़ा सुंदर, कुटुंब बड़ा सुंदर, पर भगवान में मन नहीं लगा तो कुछ नहीं है। अरे भगवान में मन लग गया, राम कहते हुए भगवान के भजन संतों की वाणी में आता है कि नाम ले तो कुश्ती भलो, कोड़ी है सुई जुई पड़े जो चाम, चमड़ा गड़कर पड़ जाए गलत कुष्ट हो जाए, कब जाए चमड़ा गड़ नीचे गिर जाए, सुई सुई पड़े जो चाम, कंचन काया किस काम की जान आई को नाम, बड़ी सुंदर काया है पर भगवान का नाम नहीं है, भगवान से नहीं है तो क्या करे। भगवान श्री राम जी की राजगद्दी हुई तो सब लोग आए अपनी अपनी भेंट लेकर गए, विभीषण भी एक रत्नों की माला लाए, रावण ने बहुत देशों को जीत कर बढ़िया बढ़िया रत्न लेकर के माला बनाई थी, रावण के दरबार में बढ़िया धन था, भीषण ने वो माला ली। जब राजगद्दी हुई तो भीषण ने बहुत कीमती माला राम जी के गले में पहना दी, राम जी ने देखा वे गहने की कहने की तो रुचि स्त्रियों की रहती है, उन्हें सीता जी को देखी, राम जी की दी हुई माला सीता जी को बड़े आनंद आने वाले, अब खुशी बहुत आई सीता जी, सीता जी ने देखा अब मेरा प्यारा कौन है, तो हनुमान जी की सेवा किया, हनुमान जी पर स्नेह बहुत था सीता जी का, अजर हमारा गुण निधि सुत हो, अजर हमारा गुण निधि सुत हो, करो सदा रघुनायक सो। भगवान के भक्ति का भी वरदान दिया, सब ये आगे हमारे तो हनुमान जी को पैदा दी। हनुमान जी बड़े खुश हुए, माँ ने आज मरा दिए, माँ ने मरा दी, बड़े खुश हुए। देखा तो बड़े रतन कीमती, मतलब लाखों करोड़ रुपयों के रतन बड़े कीमती। वो देखा तो उन्हें देखा माँ ने लिया है, तोड़ा उसने, तोड़ देगा बीती कुछ नहीं। भगवान के राजगद्दी के समय बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े गुणवान अच्छे अच्छे समझदार इकट्ठे हुए थे, देवता लोग निकलते हुए, तो रत्नों के परीक्षक अच्छे अच्छे जो ही लोग हुए भी आए थे। उन्होंने देखा ये क्या कर रहा है, ये सीधा नहीं क्या बंदर को दिए, बंदर को तो अमरूद देना चाहिए, वो क्या करे बंदर मालूम क्या किया। एक दो घोड़े तो उसे रहा नहीं गया, अरे कारी है रत्न कीमती कैसे बोलते हो, भद्रमणि होती है ना ऐसी मलिता मन की आप सुना है नहीं, भद्र से चोट सहे हीरे की पार की ऐसी है, चोट से सिर घन की एरन पर रख करके घन मारा जाए तो एरन में और उस दोनों में बैठ जाए परीक्षा है। यह भद्रमणि है, हीरा का नाम भद्रमणि, फूटता नहीं, फूटता नहीं है, दो में बैठ जाए। कभी हनुमान जी ने तोड़ दिया दांत से, हनुमान जी के दांत है ऐसे दांत है कि वज्र दे शरीर उनका वज्र का है तो दांत कैसे होना चाहिए। आप जैसे देखो जिसका देह वज्र की तरह हीरे की तरह मणि की तरह तो शरीर है वज्र देह दानव बजरंग बजरंग बजरंग बलि बजरंग बलि क्या है बजरंग जिसका अंग वज्र की तरह राक्षस वासुदेव जो पसंद है बड़े बड़े राक्षस बड़े बड़े वज्र शरीर मतलब तो वज्र जिसका शरीर दांत कैसे होने चाहिए। हम लोगों का कोमल शरीर है उसमें दांत थे तो वज्र के देव दांत या थोड़ी फूट रहे हैं कर क्या रहे हो। अरे फोड़ता क्यों है मैं देखता हूँ माँ नदी है, माँ नदी है माँ पर बहुत स्नेह था, ये माँ का भी बड़ा प्रेम था। जिसमें क्या देखा जो राम नाम था ही नहीं मैं क्या कहूंगा। तो किसी ने कह रहे ये शरीर कैसे रखते हो तुम, नाम के बिना क्या करें रखाऊंगा। वही बोलते हैं तो नख भी मरा शरीर जब बदल का वो तो नख भी तेज ही होना चाहिए ना। तो चमड़ा उतारो चमड़े में अंकित तमाम देखी चाम राम नाम के चमड़े में सब दे राम राम राम राम राम राम राम और श्री सीताराम जी विराजमान हृदय में साक्षात। तो भगवान सेवा क्या चाहिए बताए, क्या हीरों का माथा फोड़े क्या करे उनका क्या काम की चीज। हनुमान जी मेरे को चीज सोई थी कर तो भगवान में प्रेम हो जाए सज्जनों। सबसे कीमती भगवान का नाम और सबसे सुलभ नाम, सुमेरे तो सुलभ है सुखद सब कहू, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्री पुरुष रोगी निरोग बालक जवान बूढ़ा रोगी निरोग सब सुखद सबका हो सबका हो सुखद सबका हो सुखद सुमेरे से राम राम राम राम राम राम राम राम। मैंने देखा जिनके लब का लकबा हुआ बोल नहीं सकते वो भी राम राम राम राम ऐसे बोलते लकबे वालों से इतना सुलभ है जबान से बोल नहीं सकते वे भी राम जी का नाम ले सकते। कितने दिन बाद सुमेरे तो सुलभ और सुखद सुभ गाओ अरे लोक लाह पर लोक निभाओ लौकिक में लाभ है तो लाभ बन कोई हरि भक्ति समाना इस समान कोई लाभ नहीं है। कैसा वो नाम भगवान का जो नाम के प्रेमी मस्त हो जाते। मैंने कोई कोई भगत देखा ऐसे साधा राम में प्रेम राम राम राम राम राम राम राम कल्याण अगमास कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, मस्त हो रहे, रोमांचित हो रहे, मस्त हो रहे। एक ग्वाला था काम करने वाला, यहाँ आया था कुछ वर्षों पहले, ऐसे लोगों का काम करता था, रसोईया दूजा चीज बल धोने का करना। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ऐसा उच्चारण देगा, लगती याद है मेरे को, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। अब घने लखपति करोड़पति सत्संग में आते हैं, हमें याद नहीं, वो याद है कैसे प्रेम से लेता महाराज आदमी सुन रही सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम उच्चारण में ऐसा प्रेम। अब वो लाभ कोई लखपति करोड़पति को मिल सके, बड़े बड़े वक्ता है, बड़े बड़े भागवत आदि कथ करने है, क्या उनको लाभ हो सकता है? बड़े राजा महाराजा छत्रपति क्या उनको लाभ हो सकता है? जो सीताराम यार है, बस है। कोड़ी लगे ना छदाम रटता क्यों नहीं रे हरि नाम, क्या क्या खर्चा होता है हरि के नाम लेने से, अरे क्या जीव घिसती है। भलाई कर चलो जग में बुराई बहुत सस्ती है, हरि के नाम लेने में अरे क्या जीव घिसती, क्या कैसा लगता है, ठक्का लगता है, क्या परिश्रम होता है, क्या पसीना आता है। सीधा सीधा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, असली है राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जात धना, एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना। सज्जन हो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई, जाके जानिए जाके राम नाम धन हो, धन की कौड़ी एक साथ चले रहे, राम नाम की कौड़ी एक कुछ रहेगी। जहां जाए बना लोगों में जाता तो लोगों का हाल होता है, भगवान का नाम लेने वाले, भगवान का नाम लेने वाले कितनी विलक्षण। वो सुबह तो सुबह आपके हमारे लिए कितना सरल है, कितना बढ़िया मौका है, ये शेठ जी की तपस्थली, यहाँ शेर जी ने समय लगाया, सत्संग कराया है वर्षों, संत गया है पूजिए संत रहे की छोड़ो, महात्माओं की जगह पूजी होती है, यह सत्संग का प्रचार कितनी विलक्षण बात, कितनी अलौकिक विचित्र बात है, हम लोगों को शुरू दे रहा है। आप विचार करो इतने ठहरने की जगह, इतना प्रबंध कोई आदमी करे तो कितना परिश्रम होता है, एक दो दिन तीन दिन दो दिन आज तीन दिन भी नहीं रहते बरात जिसमें लोग उकता जाते हैं, इतनी इतनी बरात हुई हजारा जान में जो सब का प्रबंध लेने का फिर हम निकले, विचित्र बात, ऐसा मौका हम लोगों को मिला है बिल्कुल मुमकिन, क्या जो रहा है बताओ, हम लोग क्या जो क्या परिश्रम, सब बड़ी बनाई चीजें बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी सच्चे हृदय से सज्जनों लग जाओ, फिर से राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे, जिसको जो नाव प्यारा लगे उस नाव में लग जाओ सच्चे हृदय से। समय चूक पुनः पाक का पछताव नहीं, अभी चूक है फिर पछताता रहेगा, सो परत्र उपा वही शिव धुन धुन पछता, ऐसे मौके में जो भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान की भक्ति नहीं करता, सत्संग नहीं करता, समय चूक पुण्य का पछताने पछताने से क्या फायदा, का वर्षा जब कृषि सूखाने खेती सूख जाए फिर वर्षा क्या करे, वर्षा नुकसान होता है, सूखा हुआ धान विक्षिप जाता है खराब हो जाता है वर्षा, इस वास्ते मौका है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे मेरे नाथ, हे नाथ नहीं मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। जननी जनक बंधु सुत धारा, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवार दर्शन। सब कर ममता ताग बटोरी, सबकी ममता उठा पा ताग बटोरी, सबकी ममता है ना, माँ में ममता है, पिता जननी जनक बंधु सुत धारा ममता होती, तन और धन और भवन और शुद्ध मित्र परिवार सब कर ममता, सब में ममता है मेरा। असनम मे वसनम मे भार्या मे बंधु वर्गो, ये मेरा है मेरा है मेरा, ये मेरे देश बेलाया तो है गज, ये मेरे मंदिर ये मेरे थाती, ये मेरे कामनी के लिए रहने दे, ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता बंधव, ये मेरे पुत्र ये मेरे नाती, सुंदर वैसे ही साढ़ जर गुरु तेल जर और मुझी जर संपत्ति देख दे कप कहू कपूर जरूर जाएंगे, जो तारा पर बात पर बात होती तारा सब गाय क्या भगवान। ये खजाना भरो से दिनों मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आनो बाबू, चारों ही जुगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, पर कली विशेष कलयुग में विशेष नाम है, नहीं आन उपाय नाम। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुए, बड़ा कीर्तन के विस्तार के, अभी भी बंगाल में कीर्तन करते हैं लोग, इतना चुराया होने वो भी कहते हैं नाम नाम अकारी नवधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने कलयुग आने पर अपनी शक्ति नाम में रख दी, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। नियमित स्मरण ने कहा, स्मरण करने की नींद नहीं वाला, रात में दिन में सुबह शाम, यानी इस वक्त में नाम जपो ऐसा नहीं, और किसके लिए ऐसा नहीं, सबका जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका वो कशीर, सबका शोशीर सब सबका छो के लिए सुमे तो सुर में सुखो दे सबका लोक लाभ पर लोग हरि नाम भजा सब काम सारे। परमार्थ स्वार्थ है श्री गुरु, परमार्थ स्वार्थ की स्वार्थ है। लोग मांगते फिरते हैं पूरा पेट नहीं भरता, अगर नाम जपने में लग जाए तो महाराज ठाट बात हो जाएगा। मैंने ऐसी बात देख, एक बार है नाम जपने लाते लग जाए कुछ महीना वर्षों के बाद देखो तो ठाट बात है, सही करो वहां पेट भरे आदमी सब सब, और कुछ नहीं केवल नाम। प्रत्यक्ष बातें गोस्वामी जी कहता है कि मारे भरोसा चाहे दूसरों से करो, दूसरे का भरोसा हो भरोसा किया करे, मेरे को राम को नाम कलपतरु कलि कल्याण फलो। कलयुग में ये कल्याण को फल दिया कल्पतरु ने, कल्पतरु धन देता है और ये कलयुग में कल्याण करता है, ऐसा कल्याण कल्पतरु सबकी बीमा करेगी। गोस्वामी जी कहते हैं जो वेद पुराण संत मत जितना सो सब पाती खरो, परंतु मुझे तो श्रावण के श्रावण सही है, मैं तो एक राम नाम जी था अंत में हद से बात करी। कहते मैं अगर रख कर बात करता हूँ पक्षपात करता हूँ जो जरी जी करो, अगर मैं पक्षपात करता हूँ किसी बात विशेष कहता हूँ बनावटी करता हूँ तो जरी जी करो जी करो, जिब्बा कर दिया जिब्बा। जिब्बा ऐसी चीज है कोठी भी की जिब्बा नहीं लगती है, हाथ गल जाते हैं, इंद्रियां गल जाती है, अंगूठे गल जाते हैं, सब शरीर से जो पड़ जाता है जीव निकलते, कोठी की भी जीव नहीं गलती, गोस्वामी जी कहे शंकर साक्षी जो राखी कहूं तो जरी जी करो। शंकर साक्षी, साक्षी ने शंकर भगवान हो, शंकर साक्षी जो राखी कहूं, सब जानने वाले शंकर है। शंकर साखी जो राखी कहूं तो जरी जी करो, जी बगल जा जीव। शंकर साक्षी क्यों रखा? गवाही को पूछ रहे सच्ची बोलो, सच्ची बोलो, सच्ची सच्ची बात सच्ची उठाओ गंगा जली, गंगा जी उठाओ। तो भगवान के गंगा जली सिर पर गवाह दिया, गंगा जली वाला जैसे सिर पर गंगा जले उसकी गवाह दी। शंकर साख फिर साखी शंकर जो राख कहू, बोलो शंकर महाराज सच्ची कहना, आपके गंगा जी के सिर पर गंगा जी ने। शंकर साखी जो राखी कहू तो दिल जी गयो, अपनो भलो राम नाम आई थे तुलसी समझ करो। मैं तो समझ गया ये राम नाम, पर ये कर जो ऐसी भावनी सुलभम भगवान नाम वागस्ती वश्व, भगवान का नाम सुनो और जीव अपने वश में। शंकर राम दास में गए मुक्ति मुंडे में धारे, थारे मुंडे मुक्ति राम राम राम राम, अपना भरो राम नाम है तुलसी समझ भरो। मेरे तो समझ गया भाई, तो समझने वाले संत कहते हैं नाम राम की महिमा, नाम की महिमा वही जन जो राम नाम लिया है। गोस्वामी जी का जन्म हुआ था, मैं सुना राम बोला था, इस बात का नाम तुलसीदास पीछे राम बोला नाम का राम बोला, राम बोला नाम कैसी रामायण कथा करी कहते विनय पत्रिका आदि ग्रंथ देखो कितना अमृत भरा हुआ है। आज भी रामायण का पाठ करते हैं तो लोगों को इतना उत्साह होता है। कलकत्ते आदि में देखा है, जयपुर में तुलसीदास रामायण पाठ, बम्बई में चातुर्मास में रामायण का पाठ करेंगे, अच्छे अच्छे बोले नींद आवेगी लोगों को। रामायण क्या है, मनुष्यों को बुलाओ, उनको बुलाओ, बड़ा उत्सव मनाओ। मैंने कह दे मैं रामायण पाठ हमें तो करना है, अच्छा बोल मंदा हो बुलाओ, उसका उत्साह निकला मेरा। शोभा यात्रा कहते बड़ घोड़ा कहते हो जुलूस, लोगों ने कहा कि अभी कांग्रेस का भी नहीं निकला ऐसा ऐसा तुम्हारा उत्साह राम नाम का तुलसी की रामायण रामायण की महिमा। लोगों ने कहा हमारे रुपया लगे रुपये नहीं लगाना, भगवान दास जी सही शांत हो गए उन्होंने लगाया अपना भैया ले दो, जब जरूर थी वो दे दो, जरूर थी वो दे दो, किसी से कुछ नहीं दिया। सब साधुवाद हो गया, लोगों के बहम होता है कि रुपये मेरे काम नहीं चलता। ऐसी बातें हमारे हुई ऐसी गीता ऐसी जो गोविंद भवन ट्रस्ट है उनकी सभा हुई, ट्रस्टियों का मीटिंग हुई, तो मैंने कहा भाई शेर जी चले गए अब शाम काम चलना कठिन है, तो बहुत कठिन काम है ये काम, संत महात्मा से चलता है ये काम, पैसों पैसे भी नहीं क्या होंगे। बोले हमारे सज्जन है ट्रस्टी कि पैसे भी नहीं क्या होगा, ये देखो ये जो भाव आ गया है आपका, ये पैसे से भाव आ गया, ये चलने नहीं देगा, काम नहीं चलने देगा, ये काम खराब करेगा। जब आप देखे पैसे भी नहीं क्या होता है, शेर जी ने पैसे विचार नहीं किया है। गोरखपुर का जो गीता प्रेस है ये कूड़ा कचरे की जगह थी, लक्ष्मीरामी मोरदिया ने साइन दी उनकी, लक्ष्मीरामी मोरदिया उनकी बात सुनी, मैंने दर्शन नहीं किए। बहुत विलक्षण सज्जन थे वो शेर जी सत्संग में, शेर जी श्री सत्संग में जहां कहीं आप देखे पट तैयार हो जाते, उनकी कई बातें मैंने सुनी है बातें। रिक्शा किया और भी खड़ा इतना पैसा देंगे, वो गीता देंगे, वो इतना चढ़ जाएगा, क्या क्या बात है, कैसा है, हम तो इतना पैसे देंगे, अरे तुम इतना देंगे ला, ले लिया पैसे। झंझट हो रहा है वो तो इतना ही देंगे, वो इतना ही, अच्छा इतना ही दे दो, दो सेठा के आपस में पंचायती पड़ी तो मुर्यादा जी ने कहा मध्यस्थ, उन दोनों ने कहा कि देखो मुर्यादा जी, आपको हम पंच तब माने जब हमारी हीरे की अंगूठी हमारे को धरो, बटवारा करो तो हीरे का हाथों में जाएंगे, बिल्कुल तुम्हारे बनाएंगे। तो हमारे पंच स्वीकार। दूसरे ने कहा देखे मुर्यादा जी, हीरे की अंगूठी हमारे को दो तो हम पंच माने आपको, हाँ तुम्हारे को देंगे। लगा दी सदा के पास जाकर के वैसा हीरे वैसी अंगूठी ऐसी की बना दी दोनों, दोनों को तो बड़ो बर दोनों बनाकर तैयार कर दे। कहते तुम्हारी बात हमने मान ली, हमारी बात तुम्हें माननी पड़ेगी, जहां माना क्या है। तो देखो तुम्हारे को अंगूठी देना, तुम ऐसे मत बोलना कि देखो अंगूठी मैंने ले ली है, दोनों कह दिया ऐसे कि शेख ही बघारो के देखो अंगूठी हमने ले ली, ये तुम मत कहना, तुम्हारी बात हमने मानी तो हमारी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। नहीं क्या बात है, हमारे अंगूठी मिल गई, हमारी जीत हो गई, कहना नहीं कभी कहना मेरे सामने ले दी बना करके अंगूठी, पंचायत कर दी, सब बंटवारा कर दिया। अब वे दोनों राजी हो गए, वो तो शब्द मेरे को मिली, वो रही मेरे को मिली। पीछे कोई वर्षों के बाद विवाह हुआ तो विवाह में पैर कर निकले दोनों ही निकले हमें तुम्हारे पास कैसे आएगी, तुम्हारे पास कैसे आएगी, लाखों रुपया का हीरा पंचायत। एक माल गोदाम था उसमें कबूतर घूम गोदाम था, बेचारा ताल दिया उसे निगाह करी गई किसकी है, एक अंग्रेज का था वो माल गोदाम, उस अंग्रेज को जाकर वहां से ताल लाकर ताला खुला कर कबूतर को निकाले, और कैसे मनवा गए ऐसी कई कथाएं आती। एक दिन पहुंचे घर पर, जो कुर्ता पहनना समझा चीजें दे दी, जो कोई ऐसा आदमी मांगे कपड़ा चाहिए धोती खोल दे दी, घर जा मांगे दे धोती दे स्त्री को, पूछे लंबा लंबा कुर्ता था पहने ना। ऐसी कई घटनाएं उनके बात है, उनके दी हुई शाही है, शाही दी नहीं पकड़ते लक्ष्मी राम जी गुरु दिया था, गुरु दे जाते अग्रवाल। ऐसी कई हुई घटनाएं सुन, ऐसे विलक्षण पुरुष किसी के कोई पंचायत पर नहीं। अब रिक्शा पुरुष क्या बात है, कोई दूसरा आना रखा फर्क और फर्क क्या रहता है, पर खटपट हो रही है उनके, ला मत इतना ही दूंगा, वो मत इतना दूंगा, ये बात तो छोड़ी दो चार आना लगे और क्या लगे, पांच हजार सात चार सात आठ हजार लग गया और हदी और क्या है फर्क रिक्शे। छोटी छोटी बड़ी सी बड़ी बात ऐसा स्वभाव था उनका, स्त्री के बालक हो रहा था तो स्त्री के बालक हो रहा था वो कष्ट में थे, उसमें आया गया अमुक जगह एक हिंदू मरा पड़ा है अस्पताल में कोई, उसको मित्र उठाए गए तो चलो आदमी लेके आप ले खुद गए ले गया उसे, उनकी माँ बोली रे ये तेरी स्त्री कष्ट में पड़ी है तो मर गए कि स्त्री मर जाएगी तो उठन मन मिल जाएंगे, उसको कौन उठाएगा, मिल जाएगी। ऐसे थे लक्ष्मी राम जी क्षेत्रों में सत्संग जी, ऐसे संत थे दिखने में साधु कोई है ही नहीं, बढ़िया सब भाव है भाई भाव, कितने विचित्र भाव, सबका कल्याण हो सबका हित हो। ऐसे शेठ जी की बातें कही, शेठ जी भी ऐसी विचित्र सी बात, शेठ जी के मामा का मेरे भाई थे शिवसराज नार्मल जी मामा थे, शिवाबाई थी नाम चेड़ी मांगा और भाई थे नार्मल जी तो बड़े थे वो तो भांजा तो छोटा ही बहन है पर नहीं पता भांजा पैदा हुआ बड़े बूढ़े थे आदर करते थे उनका लड़का था शिवभूषण जी मैंने देखा है वो भाई जी कहते थे सेठ जी को तो उनके लिए एक सेठ के आपस में कटपट सांझे में दुकान करी आगे अंत में सलता नहीं तो पंचायती पड़ी वो कहते मेरे इतना रुपया होता है वो कहते मेरे इतना रुपया होता है तो किसको पूछना पंच बनाओ सेठ जी जय देव जी पंच बड़ी मनक मरे जैसी जैसी लड़ाई समय करिए बड़े बड़े वकील ठीक नहीं कर सके इतना उन्होंने फैसला किया सेठ जी लड़ाइयों का किसी काम में कितने उपचार थे वो बहुत लिखे तुम्हारा मान्य पंच शिवसरा जी ने बड़े राजीव भाई जी आप पंच पर जाओ ठीक है उन्होंने बढ़िया सेठ जी हम स्वीकार है शिवसरा जी ने कहा मैं भाई जी एक बात है हम बोलो कि वो जो फैसला करे लिखा हुआ नहीं उतना ही बदला दीजिए मेरे से उतना ही बदला दीजिए आप कम ज्यादा मत करिए ये मेरी प्रार्थना है आपके पास आ गई पंचायती फिर उसमें खर्चा नहीं होगा ठीक है तो शेर जी ने कहा बोलो तो आप कितने रुपये होते हैं तो लिखे जाइए कलम इतना रुपये होते हैं पंचायती बैठा सुभक्षा हाँ भाई जी इतने रुपया ला दे रुपया वो कहते हमारे इतने रुपये होते नहीं क्या अपन लिखा है तो कि पंचायती में कम करेंगे कि नहीं इस बात में तो लिखा दिया तो हम तो लेंगे नहीं सुभाष जी का भाई जी ने कह दिया मैं एक बड़ी चीज लूंगा नहीं और सब आपको लेना ही पड़ेगा मैं लूंगा ही नहीं वो कहते मैं लूंगा नहीं इतना अधिक कैसे ले लू मेरा हक ही नहीं लगता तब क्या करें तो क्या आप ऋषिकेश जाओ तो 7 बजे काम में भी लगा देना दोनों ने नहीं लिया अधिक पर जितना था जितना लिया ऐसी पंचायती के लिए बांकुड़े अकालिक बात तो सुना ही आपने बांकुड़े जिले में कोई 1500 जगह कीर्तन बता दिया 2 घंटा कीर्तन कर जाओ चावल ले जाओ चावड़ी खावे उधर पैसा देते मछली खरीदे भूखा था अन्न था नहीं दे देते अपने कीर्तन कराए तो वे मोटर लेकर घूमने हो गई भी कैसा कैसा काम चलता है तो रात्रि नई देर ठहरे तो वहां के बूढ़े बड़े बंगाली इकट्ठे हुए कि आपने हमारे को जिले को जिला दिया कि जिले को ही इतना आपने काम किया अन्न मिल गया सबको इन्होंने मर जाते आदमी अन्न के बिना बहुत काम किया शेर जी बंगाली बोलते थे जैसे हिंदी बोलते मारवाड़ी बोलती व्याख्या दिया देखो तुम कहते हम जिला दिया हम यहाँ मारवाड़ से आए बंगाल में जितना रुपया कमाया वो पूरा नहीं लगाया है बंगाल में जितना कमाया उतना लगा दे तो आपने आप हो दिया क्या हमारा कुछ नहीं तो आपका रुपया भी हमने पूरा खर्च किया नहीं है आप क्या प्रशंसा करते हो ये तो आपका ही है मैं तो कहते सत्संग में लोग सहायता करी गरीबों की सहायता करी बात सुनी मेरे को बड़ी चीज ये बात पैदा कैसे हुई ऐसी बात पैदा नहीं होती मन में अन्न दाना दिया हो गया तुम्हारा आपने जीता देगा हाँ ठीक है भगवान की एक कृपा है खड़ी हो बेटा छेड़ दिए उत्तर दिया आपके बंगाल का कमाया हुआ पैसा भी पूरा खर्च किया नहीं है आप क्या प्रशंसा करते हो आपका पैसा जब तक आपको दे दे बंगाल का तब तक तो आपका पैसा आपको दिया हमने कुछ नहीं दिया है हम लावे मारवाड़ लागत देवे तो दिया नहीं कर दिया ऐसी विचित्र स्वभाव था ये गीता प्रेस ये कल्याण ये पुस्तक है आप देखो कितने सस्ते से कितने बढ़िया चीज है कितनी मिलती है कितना उसके ऊपर ये सत्संग तो होता है उनसे ये सत्संग उनका लगाया हुआ है तो चल रहा है अच्छे अच्छे पंडितों ने कहा हम न ये बढ़िया ना जितना काम किया हम नहीं कर सकते पंडित साधु सन्यासी ब्राह्मण पंडित होने पर भी इतना काम किया है तो विलक्षण की महाराज तो वो चला देखो ऐसे ऐसे शेर जी के आदमी थे, ऐसे बजाय व्याख्यान देते थे। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनमें मत भेद है। मैंने तो कुछ पढ़ा है ना, पुस्तक पढ़ी है, देखो मत भेद आता है। शेर जी का मत भेद नहीं था, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों ही। जैसे एकादश स्कंद में योगास्त्रयो में आपका होता सब तीनों बरोबर। गीता की टीकाओं में कोई नहीं, ज्ञान मार्ग की टीका है कि भक्ति मार्ग की टीका है, कर्मयोग की तिलक महाराज ने लिखा है टीका भाई, निष्पक्ष कोई किसी को आग्रह नहीं, ऐसी टीका नहीं। बहुत ग्रंथ किए ग्रंथों ने, बहुत संशोधन किया, संक्षेप किया ग्रंथों का। अब शेर जी किए हुआ आप देख लो, गीता प्रवेश है, सत्संग है, औषधालय है, गोविंद भवन है, गीता भवन है, ऋषि कुंभ्रमचर्य आश्रम है, संभालना कठिन हो रहा है संभालना। गीता प्रेस ने तो उन्नति करी है, पर बहुत कम छपता ही पुस्तक है, विशेष शक्ति है इतनी छपी की सकती, बहुत अच्छा काम किया प्रेस, ऐसी बात है। तो ऐसे ऐसे आदमियों से ये बात हुई है, तब ये प्रेस है, सत्संग है, तो भगवान के नाम की महिमा। शेर जी ने साफ लिखा है, मैंने भगवान नाम से जितना लाभ लिया उतना गीता को छोड़ो किसी से ही नहीं, कोई सत्संग, कोई महात्मा, संत और नहीं, लेकिन नाम का जप और गीता जी का अध्ययन, गीता जी का अध्ययन जितना लाभ हुआ है, नाम से नाम ही महिमा लिखते हुए तत्व चिंतन तीन वर्ग लिखा मैंने देखा कि नाम जब मेरे गीता से लाभ हुआ, नाम जप के सिवाय और किसी साधन से नहीं हुआ। तो अपने लोगों में चेष्टा करनी चाहिए, गीता जी अभ्यास करो, नाम जप करो, अभी करके देखा उन्हें इतना काम हुआ, इतना भी काम किया, छोटी अवस्था में लग गए थे, खुबाड़ो बावड़ो कहते सौरभ, खूबचंद जी थे पिताजी का नाम, खुबाड़ो बावड़ो ऐसा कहते थे, पागल है भजन में बालक पर से लग गए भजन में लिख रहा है तत्व चिंता में, बाल पड़े नाम जब भी रुचि होगी चढ़ने लग गया, तो सब पागल आदमी है। इनके मित्र थे हनुमान बख्श जी, हनुमान प्रसाद थे, हनुमान मित्र थे, ये तो पौधा एक दियाली जाति का सुंदर कपड़ा पहनते, ज्यादा ही मूर्ख समझता नहीं, बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया श्रृंगार कर, तो शेर जी कहते वो तो मेरे को मुंह से होता, मैं उसे मुंह से होता क्या श्रृंगार, लोग कहते बावला है, अरे दिवाली आज श्रृंगार ही नहीं कर, कुछ बैठन है समझता नहीं, ये बेसमझ ने काम इतना बढ़िया किया, देख ला समझदार कहीं नहीं गई बेचारे। शेर जी के योग हनुमान अशोकी नहीं, यदि कामदेव की सेना है गए, ये शोकी नहीं है, लेकिन बोले कामदेव की सेना है गणमान है, अशोकी नहीं है ना, क्या कामदेव की सेना है, कामदेव की सेना अशोकी नहीं, सुंदरता कपड़े की सुंदर बात है, सुंदर तर बोलते लगा हुए कामदेव की सेना है, ड्राइंग रूम होता ना श्रृंगार का घर है, कामदेव का घर है, बहुत सादगी, बहुत सीधापन, वाणी में भी सीधापन, हिंदी बोलते मारवाड़ी भी सब बोलते, सब काम सीधा सीधा, जो जो काम किया हमारा दुनिया का बड़ा उपकार हुआ, बड़ा औषधालय खोल दिया, विद्यालय खोल दिया, पुस्तकालय खोल दिया, गीता प्रेस खोल दिया, गीता इतना काम कर दिया, अकेले कर दिया, गीता भवन ही गीता भवन सब बन गया, गोल भवन ऐसा बन गया, ऋषि गुरु लोग है, ऐसे संत हुए। तो भगवान के नाम की महिमा कह रहा था मैं, तो ये सब भगवान के नाम की महिमा, शेर जी ने बताया नाम की महिमा, भगवान के नाम से मेरे को बहुत लाभ हुआ, बचपन में लग गया था भगवत गीता को छोड़कर और किसी से लाभ नहीं हुआ, गीता में कितना गहरा अर्थ भरा हुआ है। अपने भी विचार करते हैं तो बहुत विलक्षण गीता का अर्थ मालूम होता है, अपार है। शेर जी ने कहा मैं कई जन्म लेकर गीता का अर्थ करूं तो गीता का अंत नहीं आएगा, इतना अर्थ भरा हुआ है। दीक्षा प्रत्यक्ष तो भाई शेर जी की बात सुन करके भगवान के नाम में लग जाऊंगे गीता में। सुमेरित सुलभ विश्व को सब कहा हूँ, इसमें क्या जोर आता है? राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लोक नाम प्रभाव कल विशेष उसी विशेष महिमा है। ऐसे भगवान के नाम में सच्चे ले जाओ सज्जनों, समय जा रहा है, उम्र जा रही है, मृत्यु नजीक आ रही है, प्रत्येक क्षण मृत्यु नजीक आ रही है, एक एक क्षण में मौत नजीक आ रही है सब। और एक राम नाम सब भूल जाएगी, यार ये सब गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ नहीं साथ करके चलेगा। फली जो फूट जा उसी फटके तटके तक टूटे ते झाड़ हाथ उठ जाते झटके खटके तन हो जा सीखे। करुणा कर कीने कृपा दीनी नरवर दे नाचीने कृदी नर खल कर दीनी खे राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 1 जुलाई 1998 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।